Ja, nå skal vi se. Hallo! Hallo, hallo, hallo, hvem der? Hjelp, hjelp! Hjelp, jeg sperret inne! Inne? Hvor da? Her inne, jeg sperret inne i dette radioprogrammet! Sperret inne i radioprogrammet? Det da ikke mulig, det sperret inne? Ja, kommer du ikke ut, altså? Nei, det helt umulig, jeg finner ikke noen åpning! Umulig, ingenting umulig i våre dager! Menneskeheten sprenger hver dag nye grenser, månen et passert stadium! Teknikk og vitenskap vinner nye seire! Hallo, hallo, ja? Hva? Husker du meg? Det jeg som har sperret inne i radioprogrammet her! Ja, jeg husker deg, ja. Kan du ikke forsøke å hjelpe meg ut, da? Ja. Kan du ikke finne et eller annet inne i programmet som kan hjelpe deg ut, da? Jo, ja, prøv å lete litt. Ja, vent litt, da. Ja. Leter du, eller? Ja. Ja, finner du noe, eller? Nei, jo, vent litt. Jo, her er det noe. Ja, hva har du, hva er det, da? Det er noen sketsjer her, og så er det noe musikk og noe trommer og sånt. Ja, kan du ikke bruke noe av det, da? Nei, jeg tror ikke det. Vent litt, jo, her! Her fant jeg noe jeg kan bruke som åpning. Ja, hva da? Kjenningsmelodien. Tross av visse komplikasjoner fant vi omsider en åpning på Gal Mix nummer 5 også. Jeg skal denne gang ikke gjenta meg selv og si at programmet inneholder som vanlig en del sketsjer og musikk, men derimot sette rett over til en sjøsketsj som utspiller seg på Hankø.